when I say you're not the best I've ever had. Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore, more. Doesn't mean I love you anymore, anymore, anymore. Doesn't mean I love you anymore. De eerste muzikale strelingen in de late avond, Michael Bublé en Love You Anymore. En daarvoor Mark Knopfler en Emmylou Harris in All the Road Running. We gaan het hebben over weidevogels. Mariska de Vries is in gesprek met John Kleiweg. John Kleiweg is vrijwilliger bij de vogelwerkgroep Midden-Delfland. En ik ga met hem praten over de weidevogels, want Midden-Delfland heeft veel weides, hè? Ja, we hebben nou ja veel. We zijn met 30 jaar geleden hadden we nog 6.000 hectare. Nu nog maar krap 4.000 hectare. Waar is dat in omgezet? Er is een hoop weiden verloren gegaan voor recreatiegebieden. Heel de Zuidrand hier, Abwoudse Bos. Maar ook de A4 heeft natuurlijk een groot impact gehad. Er zijn golfbanen bijgekomen. Voetbalvelden worden wel eens uit het dorp geplaatst. En die gaan ook het weidegebied in. Dus al met al hebben we nog een 4.000 hectare over. Dus ja, het leefgebied van de weidevogels wordt steeds kleiner. Wat voor vogels zitten er in zo'n weiland? Wat kom je zoal tegen? Nou ja, de hoofdvogels zijn natuurlijk grutto, kieviet, scholekster, tureluur. En dan noemen we ook al slopeend. Dat zijn eigenlijk wel de slopeend vijf. Is toch een wij eend? Noemen dat de big five. Een eend zit toch in de sloot? Of zie ik dat verkeerd? Nee, slopeend niet. Ja, een wilde eend die jullie zien wel. En een krakeend komt ook steeds meer het stedelijke gebied in. Maar de slopeend, dat is een eendje met een hele brede snavel. Hij slobbert dus door het water. Hij vandaan komen. Die broedt echt in de weilanden. En waarom zijn die vogels zo belangrijk? Ja, ik zeg altijd, als er geen weidevogels meer zijn, weidevogels is toch een beetje een graadmeter voor hoe ons landschap erbij ligt. Zoals bodemleven en weidevogels en zeker hun kuikens hebben insecten nodig. Dus als er geen weidevogels meer leven, weet je ook dat er geen insecten zijn. Want maar we hebben daar ze zijn deel van een heel groot systeem natuurlijk. Ja, we hebben het daar net over de boer, maar het is natuurlijk een veel groter plaatje. Ik bedoel, er zijn minder insecten, dus als de boer wel, de meeste boeren gaan nog wel goed met de vogels om. Maar ze houden ook van een bepaald type gras, die vogels. Ze houden van kruidenrijk grasland, waar veel boterbloemen in staan, pinksterbloemen. Want die bloemen die hebben erg insecten. En die kuikens van die grutto, die hebben insecten nodig. En als dat monotoon grasveld is, dan zitten daar geen insecten meer. Dus heb die grutto daar eigenlijk ook niks te zoeken. Ja. Terwijl de oude grutto met slangensnavel al in de grond peurt om wormen te zoeken. Heb dat kuiken, heb heeft niks te eten. Nodig. Hoe gaat het met de grutto in Midden-Delfland? In Midden-Delfland is hij nog redelijk stabiel. Omdat we toch best wel de boeren meekrijgen om bij de ene boer 10%, sommige boeren wel 20% van hun land doen ze dan weidevogelbeheer. Dus door heel intensief samen te werken met de boer gaat het... Door jullie inspanningen gaat het dus goed. Ja, door onze inspanningen. Ja. En ook natuurlijk door de inspanning van de boer. Want die heb je nodig. Je hebt gewoon elkaar nodig. Maar je ook moet samenwerken. Jagers, want er is ook best wel een hoop predatie. We hebben natuurlijk een hoop weiland is daar afgesnoept door recreatiegebieden. En in die recreatiegebieden, daar zitten weer buizen, kraaien, maar ook heel veel vossen. Ja. En die vossen komen ook ons weidegebied in. Die eten ook de kuikens en die eieren. Eten ook de kuikens. Tot 10 jaar geleden hadden we nog geen vossen in ons gebied. En nu zitten er gewoon heel veel. We beheren ze wel. Wij proberen met de jaren, voordat de vossen jongen krijgen, proberen wel met de jaren te traceren waar zitten ze. En vossen hoort er ook bij, maar... Mogen vossen afgeschoten worden? Vossen zijn bejaagbaar, ja. Oké, okay. Dus je probeert een beetje de stand zo te houden dat er een evenwicht is. Zeker in weidevogelgebieden. Zeker waar, want de vogels gaan steeds meer clusteren, noemen we dat. Want zeg maar 2/3 van Midden-Nederland is gewoon leeg. Er zit geen weidevogels meer. 1/3 zit nog best wel een behoorlijke concentratie. En die vogels gaan ook steeds meer bij elkaar zitten. En als we die hoeken goed kunnen beheren, zowel met predatie als goed met die boer praten. En het liefst zouden we de waterstanden iets omhoog hebben. Want de waterpeilen worden ook steeds kunstmatig laag gehouden. Want die boer wil graag met zwaar materiaal eroverheen vroeg kunnen het rijden. Land in. Ja. Half februari moet hij met zware drassig tractoren het land in. En het moet niet drassig zijn. Maar die vogel wil wel drassig land hebben. Want die moet met zijn snavel lekker erin die kunnen peuren. Ja. En als het grondwaterpeil lager staat, is de grond hard en droog. Dan gaan die wurmen lager zitten. Maar ook de grond wordt bikkelhard. Ja. Dus het is een heel samenspel van factoren. En je moet het samen doen met de boeren. En ja... in het gehoor zijn, maar we 80% met de boeren kunnen we goed mee samenwerken. En ja, met de ene boer past het beter als bij de ander. Het is een kwestie van een beetje evenwicht zoeken in het geheel, ja, zodat de vogels... Ja, zoeken en je hebt elkaar nodig. Ja. U doet daar in ieder geval heel erg uw best voor. En met u nog een aantal vrijwilligers. Hoe groot is de vogelwerkgroep? Onze vogelwerkgroep van Midden-Delland bestaat ongeveer uit 50 personen. Maar daar zijn er een paar, daar zijn er gedeelten bij die natuurlijk af en toe is het land in gaan. Maar van die zijn er 15, zijn echt heel fanatiek ermee bezig. Oké, en dan kunnen jullie nog meer mensen in het land zijn. Kunnen jullie nog meer mensen gebruiken? Wij kunnen altijd mensen gebruiken. En hoe kunnen ze contact opnemen? jjmkleiweg@outlook.com. Of op, we hebben Facebook, Vogelwerkgroep Midden-Delfland. En ja, ze kunnen me ook rechtstreeks bellen op 06-53-77-43-48. En we blijven voor de weidevogels zorgen in Midden-Delfland. In ieder geval John Kleiweg doet dat, hij is vrijwilliger bij de Vogelwerkgroep. Dankjewel. Dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le sol. Tendre pour l'entendre mieux, j'invente un monde merveilleux, un monde où je serai tout à la fois la terre, le ciel et l'eau pour toi. Bon de t'attendre là, et d'oublier le temps qui va, puisque le temps n'existe plus déjà, il s'efface au bruit de ton. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. They ask me how we do it, and I tell them we love each other, there's really nothing to it. It's easy, we love each other so, and we always will, I know. We found it long ago, and now we're sure that it's the kind to last forever. They ask me, can we make it? And I tell them, we love each other. If there's trouble, can we take it? I tell them, we love each other more than we ever. I'll just tell them we love each other so. We love each other. We love each other more than we ever have before, and they should know when they ask me how we do it, I'll just tell them we love each other. We love each other so. Een zilveren stem en zilver haar, dat was Charlie Rich en We Love Each Other. En daarvoor Franstalig van Isabelle Aubray, Le Ciel, La Terre et l'Eau. Zometeen alles over historisch Joris, maar eerst Fleetwood Mac. Voor een raadsel, de dames en heren van Fleetwood Mac. Mystified was dat, uit 1987. Zeven eeuwen zorg voor afwijkende Delftenaren. Dat is Historisch Joris. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Historisch Joris. En dat is in Delft. En Cor Hageman en Ger Potsen zijn in de studio om daarover te vertellen. Welkom allebei. Dank u wel. Dank u. Historisch Joris, dat is al heel oud dus. Vanaf 1400 wordt al gesproken over Joris. Maar dan in een wat andere vorm. Eigenlijk is daar het begin van de zogenaamde dolhuissituatie. Ja. Het was aan het noordeinde, naast de Lutherse kerk, waar zeg maar alles wat via de Haagse poort de stad Delft binnenkwam en afwijkend gedrag vertoonde, werd daar min of meer opgevangen. Mm-hmm. Dat opvangen kon bestaan uit een tijdelijke opvang. Of zelfs als mensen een gevaar voor zichzelf of voor een ander waren, kon dat betekenen dat de mensen daar opgesloten werden. Toen was het eigenlijk al een soort psychiatrisch ziekenhuis dus, ja, in de tegenwoordige tijd gezegd dan. Ja, het had alleen nog niet de benaming als zodanig. Nee, dat is vele, vele jaren later pas zo gekomen. Maar het was eigenlijk zeg maar een situatie waarin men de zeven werken van barmhartigheid deed. En dat was het voeden van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het begraven van de doden en het verzorgen van de zieken en nog een aantal andere zaken. Ja, die dan bij mensen die daar behoefte aan hadden of waarvan men vond dat ze daar opgesloten moesten worden. Voor een aantal mensen vond men dat die daar opgesloten moesten blijven. Dus die konden niet eens die behoefte zelf aangeven. Nee. En een aantal andere mensen verbleef soms op kortdurende basis. Dat kon ook nog. Maar er waren geen geneesmiddelen zoals je dat nu hebt natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee, het was zelfs zo dat mensen, zeg maar, als ze heel onhandelbaar waren, dan zat men geketend. En landelijk, niet alleen in Delft, maar landelijk waren op bepaalde dagen, zoals een kermis, kon men de zogenaamde dollen bekijken tegen betaling. Ja, want dan heb je het over Historisch Joris. Dat is het oude hoofdgebouw van het Sint-Joris-gasthuis. Het oude hoofdgebouw waarin zeg maar 1894 niet alleen het hoofdgebouw neergezet is, maar ook vier mannenpaviljoens en vier vrouwenpaviljoens. Ja, ja. En het was ook ruim opgezet. Zoals vele psychiatrische instellingen dacht men dat inrichtingen in de natuur of in de buurt van het strand of in bossen, dat zou rustgevend kunnen werken. Gelukkig is dat tegenwoordig allemaal verlaten. Ja, daar zijn wat andere ideeën over. Andere ideeën over natuurlijk. Maar toen was dat zo. Ja. Maar Delft had niet een strand en ook geen bos. Dus hoe kwam het daar? Ja, het was daar natuurlijk al, maar Ger? Er was ook nog een ander voordeel natuurlijk van zo'n buitengesticht. Het buitengesticht was buiten het centrum, buiten Delft gebouwd. Ja. Eerst voor de uitleg die Cornet heeft gegeven, maar het is natuurlijk ook zo dat, en dan praten we over rond 1900, dat de Delvenaren natuurlijk ook wel blij waren dat al die krankzinnige, al die gestoorde mensen niet meer in Delft zaten, maar buiten Delft. Buiten het zicht. Maar, ja, ook. Ja. En dan Historisch Joris, je had het er al over. We hadden het al over dat het heel historisch is, heel oud. Dus er is heel veel te zien. Maar er is ook een museum tegenwoordig. En die bevindt zich op de eerste etage van het oude hoofdgebouw van het buitengesticht. En wij noemen het klein maar fijn. Er zijn heel veel spullen bewaard gebleven die heel mooi illustreren hoe het er ongeveer 100 jaar geleden, of in ieder geval aan het begin van de 20e eeuw, aan toe ging in de psychiatrie. En dan moeten ze zich voorstellen dat er nog geen medicijnen waren. Nee. En hoe hou je dan onrustige mensen in bedwang? Hoe ga je ze verplegen? Hoe ga dwangbuizen, denk ik dan meteen aan. Ja, we hebben bijvoorbeeld een hele aardige collectie dwangbuizen. Ja, ja. Maar als mensen het willen bezoeken, het is niet dagelijks open, maar je moet even afspreken. Ja, het liefst via de mail. Stuur even een e-mail van wanneer u dan zou willen komen. Op wat voor dag en of dat in de middag of in de ochtend is. En dan kunnen wij daar een afspraak over maken. Want dan moeten wij even zorgen dat er een gids beschikbaar is. En moet het dan een groep zijn? Of mogen het ook minimum is één. Een minimum is één? Ja, okay. En maximum hanteren we zo 15. Want het is niet heel erg niet zo groot. Nee. En als je te veel mensen zijn, dan wordt het lastig om alles goed te kunnen zien. Misschien is de website wel een mooi begin van zoiets. Dat kun je dan goed volgen. Ja. Wat is de website? www.historischjoris.nl. Cor Hageman en Ger Potsen, dank voor het gesprek en heel veel succes.

can see the summit, but you can't reach it. It's the last piece of the puzzle, but you just can't make it fit. Doctor says you're cured, but you still feel the pain. Aspirations in the clouds, but your hopes go down the drain. And you want her, and she wants you. We want everyone. Robert Jones en No One Is To Blame. En daarvoor Vreemde Kostgangers en Warm vanavond. De Rotterdamse organisatie Enver biedt pedagogische hulp voor kinderen en jongeren. Herman de Bruin. In de studio is Harry Schaarman. Hij is werkzaam in de jeugdhulpverlening en hij heeft organisatie Enver in Rotterdam. Hè? Harry, welkom. Ja, dankjewel. En wat is Enver precies voor organisatie? Enver is een organisatie voor jeugdhulp in de regio Rotterdam. Mm-hmm. We bestrijken van Waddinxveen tot Hoek van Holland. Zo. En van Lansingerland tot Oudorp, zeg maar. Ja. Alles wat daartussenin zit. 2000 man personeel inmiddels. Doe maar. Dus een grote organisatie. Ontstaan uit een fusie van Trivium Lindehof, STEC, Jeugdzorg en Flexis Jeugdplein. Het waren drie grote jeugdzorgorganisaties in deze regio. Die zijn allemaal bij elkaar gevoegd. En ze zijn allemaal bij elkaar gevoegd, zodat ons hulpverleningspalet enorm vergroot is nu. Ja, want we hebben toen die transitie gehad van de hulpverlening naar de gemeenten toe. Ja. Toen is het ook zo'n beetje ontstaan? Toen is het ontstaan inderdaad, ja. Mm-hmm. Ja. Wat is nou precies het doel van Enver? Jongeren die een beetje niet helemaal het rechte pad hebben? Nee, het rechte pad. Ja, het is maar wat je verstaat onder het rechte pad. Ja, hè? Dat is, vaak worden jongeren in de jeugdzorg gezien als raddraaiers en jongeren die voor rotzooi zorgen. Maar dat is niet het geval. Dat is het gros doet het gewoon goed, alleen heeft wat ondersteuning nodig. Ja, om sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. En dat bieden jullie? En dat bieden wij, ja. In allerlei vormen van hulp. Gaat dat dan nog via de school of via de ouders, als dat nodig is? De aanmeldingen? Nee, de hulp eigenlijk, dat je daar contact mee hebt. Want die jongens zitten ook op school. Denk je dat jongens en meisjes zijn? Of jongens en meisjes, jongens? Ja. De leeftijd van 0 tot 27 jaar. Oh? Ja. Zeker contact met school, met allerlei netwerken, met de kerk, met de moskee. Met de bakker om de hoek, van alles. Een hele intensieve organisatie eigenlijk. Een hele intensieve organisatie, ja klopt. Ja. En dan al die gemeentes nog die je dan tevreden moet houden. Want die betalen jullie, hè? Ja. Wij werken in opdracht van de gemeentes. Ja, mm-hmm. Klopt. Ja. En dat gaat om heel veel jongeren? Of is het een klein deel van het totaal aantal jongeren? In deze regio beslaan we een heel groot gebied. Ik kan geen exacte cijfers noemen, maar zelfs het aantal collega's verschilt per dag. Ja. Dat we zo enorm aan het zijn. Een hele grote organisatie. Ja. Is dat allemaal nog te managen dan? Ik ben geen manager. Volgens mij kunnen ze het wel. Je merkt wel of het op rolletjes loopt of dat het heel moeizaam gaat als werknemer, toch? Ik zie natuurlijk niet alles, maar ik heb de indruk, de collega's lopen er vrolijk bij. En ja, de jongeren die we begeleiden, die, ja, daar gaat het wel goed. En als het ook nog resultaat heeft, dan is het ook heel mooi. Ja, zeker, zeker, ja. Ja. Want wanneer hebben jullie resultaat als die jongeren weer gewoon... ja, ik zou bijna zeggen aangepast gedrag, maar dat zou je wel niet goed vinden. Nee, dat vind ik zeker niet. Nee, dat dacht ik al. Nee. Ze moeten gewoon zichzelf zijn. Ja, het liefst wel dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Dat is wel het belangrijkste. Ja, en maar wel met regeltjes die de maatschappij vastgesteld heeft. Ja, en toch? Die er op school heersen. Ja, en die er op straat heersen. En die de, in de winkelcentra's heersen. Ja, gewoon de normale omgangsvormen. Maar de bedoeling is gewoon dat... Het zijn niet alleen overlastgevende jongeren. Het zijn ook jongeren die driehoog achter op een zolderkamertje alleen zitten. Die uit hun isolement halen. Of kinderen die als laatste gekozen worden met gym. Ja, precies. Ja, faalangstige kinderen en dat soort zaken. Ja, precies. Ja. En hoe vind je die dan driehoog achter op een zolderkamertje? Moet dat via de school of via de ouders? Ja, via schoolverzuim, huisarts, zeg maar. En via de huisarts inderdaad. Die mensen hebben jullie allemaal nodig. Heel groot netwerk dus eigenlijk. Je hebt iedereen nodig. Ja, it takes a village to raise a child. Hè. Dat is het. Je hebt een stad nodig om een gezin of een kind op te voeden. Ja, dat is zo. Dat is niet alleen de familie die dat doet. Nee, dat, zeker niet. En ook niet alleen het kind, maar je hebt ook gewoon het hele netwerk, het hele gezin nodig. Als mensen wat meer willen weten van Enver en zich bij jullie willen melden of zo, kan dat via de website of moet dat altijd via een organisatie? Ja, dat gaat via www.enver.nl. Daar kan je in ieder geval vinden wat jullie allemaal doen. Welk aanbod we allemaal hebben. En waar. En contactnummers. Mensen moeten nog even op de website kijken als ze meer willen weten. Enver.nl. En dan kom je alles te weten over die Rotterdamse, grote Rotterdamse organisatie. Zo mag je het zeker wel noemen. Dankjewel, Harry Schaarman, werkzaam in de jeugdhulpverlening, voor het inkijkje wat we gekregen hebben over Enver in Rotterdam en omgeving. Dank. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too